สุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพภูตานุภาเวระสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวระสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตยะสังฆังทุกขังก็เลิศอยู่ยะเก่าสิ้นชื่อเทียนโหติเลิศอยู่ยะย้อนยาวไว้ถึงกลัวชื่อฝักย้อนยาวไว้ถึงกลัวยาวฟ้าฟ้าย้อนยาวไว้ถึงกลัวชื่อตังTam bảo hoa cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn. Ta tu ta tu đàm thanh, ngưỡng cầu ca đứng như thiên, trong vòng tịnh ba ngữ yên hàng ngày, ngữ nơi đền pháp xưa nay, những nơi địa Yeah.